Gözele bak gözele, gelir bizden söz ala. Benim bir esmerim var, değişmem yüz gözele. Benim bir sevdiğim var, değişmem yüz gözele. Bahçe bağrımdan oldum, hayvanlarımdan oldum. Bahçe bağrımdan oldum, hayvanlarımdan oldum. Gece uykusu bilmem, gündüz karımdan oldum. Gece uykusu bilmem, gündüz karımdan oldum. Gözele bak gözele, gelir bizden söz ala. Gözele bak gözele, gelir bizden söz ala. Benim bir esmerim var, değişmem yüz gözele. Benim bir sevdiğim var, değişmem yüz gözele. Bahçada bağrım sene, heyvayım narım sene. Bahçada bağrım sene, heyvayım narım sene. Gam çekme nazlı güzel, ölümcek yarım sene. Gam çekme nazlı güzel, ölümcek yarım sene. Gözele bak gözele, gelir bizden söz ala. Gözele bak gözele, gelir bizden söz ala. Benim bir esmerim var, değişmem yüz gözele. Benim bir sevdiğim var, değişmem yüz gözele.